Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 13 sierpnia, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polacy odpowiedzą w referendum, czy są za przymusową relokacją migrantów. 2000 żołnierzy, 200 jednostek sprzętu, prawie 100 samolotów, czyli defilada, jakiej jeszcze nie było. Grupa najemników Wagnera kurczy się, twierdzi brytyjski wywiad. Prawo i Sprawiedliwość chce zapytać Polaków o przyjęcie migrantów w trzecim pytaniu referendum, które ma odbyć się w połowie października. Dla nas zawsze decydujący był głos zwykłych Polaków, mówi w nagraniu w mediach społecznościowych premier. Stąd pytanie, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji? Rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku był przeciw mechanizmowi przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Posłuchajcie, co wtedy mówili politycy Platformy Obywatelskiej. Jeśli rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Będzie wykonać ten ruch i prawdopodobnie otworzyć się na propozycje Komisji Europejskiej. Ci politycy chcieli sprowadzić na was niebezpieczeństwo. Ponieważ mimo naszego sprzeciwu sprawa znowu stanęła na unijnej agendzie, my tego w Polsce nie chcemy. Chcemy, by głos Polaków był usłyszany. Jutro poznamy ostatnie z czterech pytań. Dwa wcześniejsze dotyczyły wyprzedaży państwowego majątku i kwestii podwyższenia wieku emerytalnego. Ponad 2000 żołnierzy, ponad 200 jednostek sprzętu bojowego oraz prawie 100 samolotów będzie można podziwiać podczas defilady Wojska Polskiego, która pojutrze odbędzie się na Stołecznej Wisłostradzie. Zaprezentowane zostaną m.in. amerykańskie czołgi Abrams i koreańskie K-2. Nie zabraknie też sprzętu rodzimej produkcji, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak. Przede wszystkim myślę o bojowych wozach piechoty Borsuk, które zadebiutują właśnie podczas defilady 15 sierpnia, ale także pojazdy minowania narzutowego, Baobab, cała gama pojazdów, które zostały wyprodukowane przez polski przemysł zbrojeniowy, bo to kołowe transportery opancerzone Rosomak, samobieżne moździerze, RAK. Szef MON dodał, że podczas defilady zaprezentowane zostaną także amerykańskie patrioty. Pierwsze baterie, one już w zasadzie są gotowe do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo nieba nad Polską. Wśród statków powietrznych będą FA-50, a więc pozyskane w ubiegłym roku z Korei Południowej samoloty, lekkie samoloty wielozadaniowe, śmigłowce, Black Hawki, AW-101, AW-149, a więc te śmigłowce, które pozyskaliśmy ostatnio. Będzie można zobaczyć również, jak wygląda amerykański śmigłowiec uderzeniowy Apache. Polska zabiega o zakup 96 sztuk tych maszyn. Nie ustaje napór na polską granicę. 160 osób próbowało wczoraj nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski. Wśród migrantów byli Somalijczycy, Egipcjanie, Etiopczycy i obywatele Sri Lanki. Wczoraj minister obrony zapowiedział, że granica z Białorusią zostanie dodatkowo wzmocniona o kolejnych żołnierzy w ramach nowej operacji RENGAF. To kontynuacja inicjatywy Bezpieczne Podlasie. Jej głównym zadaniem jest odstraszanie wroga na granicy, mówi dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Wiesław Kukuła. Jeśli odstraszanie nie przyniesie właściwego skutku i nastąpi zagrożenie incydentem lub też nastąpi jakaś prowokacja, udzielenie natychmiastowej wojskowej odpowiedzi. Podkreślam to słowo natychmiastowej, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której nasza gotowość nie będzie mierzona dniami, godzinami, a minutami lub będzie się odbywać natychmiast. W ramach wojskowego zgrupowania zadaniowego wybrane oddziały zostaną przeniesione na ścianę wschodnią. Grupa najemników Wagnera kurczy się, twierdzi brytyjski wywiad. Wagnerowcy mają problemy finansowe od czasu czerwcowego buntu, kiedy najemnicy zajęli Rostów nad Donem i rozpoczęli marsz na Moskwę. Brytyjczycy przypominają, że od tego czasu rosyjskie władze podjęły szereg działań wymierzonych w interesy lidera grupy Jewgenija Prigożyna. Rosja prawdopodobnie nie finansuje już ugrupowania. Zdaniem Brytyjczyków finansowanie grupy mogłaby przyjąć Białoruś, pod warunkiem, że grupa Wagnera byłaby mniej liczna niż obecnie. W Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu ostatnie przygotowania do Święta Chleba. To jedna z najważniejszych w regionie imprez plenerowych, która ściąga w połowie sierpnia w te okolice ponad 20 tysięcy osób.

that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say, dobry Państwu, 12 minut po godzinie 10. Zapraszamy na trójkę kawę. No więc kawę proszę sobie we własnym zakresie zaproponować, a my do tej kawy coś Państwu dorzucimy. No na przykład mnóstwo dobrej muzyki. Anna Regulska audycję realizuje. Daniel Leśniewski będzie odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Straszono nas od kilku dni wielkimi afrykańskimi upałami, że dzisiaj nawet 30 albo i więcej stopni będą termometry pokazywały w niektórych miejscach Polski. No więc sprawdźmy to. Przed momentem, jak wysiadałem z auta tuż pod naszą redakcją, termometr pokazywał 25, no ale to dopiero godzina 10, więc podejrzewam, że jeszcze temperatura podskoczy. Proszę dać nam znać, ile jest stopni u Państwa tam, gdzie Państwo są, oraz jakie mają Państwo sposoby na radzenie sobie z upałami. Jeżeli są jakieś sprawdzone metody, proszę koniecznie o nich opowiedzieć. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją koncerty, później cichy hotel, obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka, wiosło kłane, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę dni. Nigdy. Moi przyjaciele mówią mi,

czy Wróg, Friend or Foe w grupy Riverside. To jest piosenka, która w ostatnim, a to było 71. wydaniu Listy Przebojów Trójki, zajęła miejsce 12. To była piosenka, która spadła w tym notowaniu najbardziej, bo aż 5 pozycji. Będzie jeszcze okazja, żeby Państwu opowiedzieć trochę więcej na temat ostatniego notowania Listy Przebojów Trójki, ale zachęcam Państwa do odwiedzin naszej strony lpt.polskieradio.pl, no i przede wszystkim do głosowania. Dziś w związku z tym, że ponoć nadchodzi fala afrykańskich upałów, pytamy Państwa, czy u Państwa grzeje, a jeżeli grzeje, to jak bardzo, a jeżeli grzeje bardzo, to jak radzić sobie z upałami? Sposób na upały, jaki znam, jeden, jedyny, niepodważalny, wyjechać na któryś z biegunów. No to takie rozwiązanie ekstremalne, ale jeżeli się sprawdza, dlaczego nie? Tylko, że podejrzewam, znając naszą naturę, wtedy byśmy narzekali, że jest za zimno. 2, 2 i 7 trójek. Czy u Państwa grzeje? Jeżeli tak, to proszę zdać nam raport, ile stopni pokazują termometry oraz jakie mają Państwo sposoby na upały. 2, 2 i 7 trójek. Spit in the faces, still I get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach, I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, driving another nail in, just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves every day? I crucify myself, nothing to do is good enough for you. Cat named Easter, he says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. Crucify myself. Well, every day I crucify.

ja dla mnie mogłoby już tak zostać do wieczora, ale chyba nie zostanie, bo od strony słonecznej dużo, dużo więcej już. No, a jest jeszcze wcześnie. No tak, dopiero jest 10.32, około 12 pewnie będzie apogeum wysokich temperatur. Jak tam u Państwa grzeje, czy nie? Proszę dać nam znać. A przy okazji czekamy też na Państwa propozycje, jak sobie z upałami radzić. Jeżeli są jakieś sprawdzone sposoby, proszę o nich opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek. Obiecałem Państwu dwa słowa na temat listy przebojów trójki. Za nami 71 notowanie. Oczywiście, że wszystko, co trzeba wiedzieć na temat ostatniego wydania, znajdą Państwo na stronie lptpolskieradio.pl. Ale wiadomo, że mamy 20 piosenek w zestawieniu i 13 propozycji. No to teraz przypomnę jedną z tych piosenek, które aspirują do notowania. To Gaslight Anthem, którzy zaprosili Bruce'a Springsteena. Ich piosenka History Books zapowiada ich album, który ma nadejść jesienią. What's that you say? I knew you when you don't look too much like my friends. Those history books filled up with crooks, stories I me down when I think of you now. Trzeci Polskiego Radia. It's cool with December day. 20 minut będzie godzina 11. No podejrzewam, że powolutku słupki w termometrze idą do góry i coraz wyższe temperatury pokazują. Dziś ma nadejść fala afrykańskich upałów, więc jakie są Państwa rady na upały? Od lat stosuję kolor biały, koszulka biała, krótki rękaw, taki rodzaj t-shirt, no i oczywiście czapka, to jest obowiązkowo, jednak to jest zabezpieczenie. No, głowę trzeba chronić. Dziś w Trójka Cafe pytamy Państwa o sposoby na upały, a przy okazji proszę zdać nam raport z tego, jakie temperatury są właśnie w tym miejscu, gdzie Państwo w tej chwili przebywają. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. Trójka, kafe za 11 minut, godzina 11. Dziś ponoć fala upałów nadpływa nad nasz kraj i potrzyma tak przez kilka dni, więc dziś staramy się od Państwa uzyskać odpowiedzi, jak radzić sobie z upałami. Ja czekam na upały. Coś fantastycznego sobie wyjść do ogródka, poddać działaniu upałów. Bo w życiu jest tak, jak kogoś nie możesz pokonać, to się do niego przełącz, tak? Jak upały ci przeszkadzają, pokochaj te upały. No tak, pokochaj upały, jeżeli nie możesz się do nich przyzwyczaić. Jaka jest w tej chwili temperatura u Państwa? Przy okazji o to też pytamy, 2,2 i 7 trójek. No i jak sobie z upałami radzić, też proszę dać nam znać. Czekamy na Państwa propozycje. A to jest piosenka z miejsca 10 ostatniego wydania listy przebojów trójki. Pet Shop Boys, The Lost Room. Wait.